Jatetxean. Gabon. Gabon, zenbat zarete? Lau gara. Ieserri hor, mesedez. Ezkerrik asko. Ahora, escucha y repite. Gabon. Gabon, zenbat zarete? Lau gara. Ieserri hor, mesedez. Ezkerrik asko.